Babasını oyma dedim, oymuşsun. El sözüne uyma dedim, oymuşsun. El sözüne uyan gönül şaşırır. Elin oğlu dağdan dağa taşırır. El sözüne uyan gönül şaşırır. Elin oğlu dağdan dağa taşırır. Evleri var bir kayanın düzünde, böyle kaş göz olur komşu kızında. Cav oranan duramadı sözünde. Çok yalvardım sözlerime gelmedi. Küçük kızım senin olsun demedi. Çok yalvardım sözlerime gelmedi. Küçük kızım senin olsun demedi. Yakın iken rak ettin yolları. Tamahından büyüttüğüm günleri. Bir kere